ပတိန်ရွှေမြရေးသားစီစဉ်ကမြမဆိုင်ပညာရှင်ဂိတစာသူစိန်ဘုတ်တင်ညီစိန်ညွန့်နိုင်လို့ပါဝင်ပြီးနိုင်ငံညော်မင်းသားနေပြည်တော်တင်ဝင်းနေပြည်တော်တင်ဦးလိုက်ပန္တရာအောင်ကျော်စောတို့နှင့်တွေ့ဖက်ကလေဒီယိုတပ်ပြအစိုးကျော်မင်းသမီးမဲတော်မြင့်ရွှေမန်းလူမြင့်မြတ်တန်းခေတ္တရာတိရာစံတင်းတင်းကြီးပန္တရာမြတ်တန်းတင်နိုင်ငံတော်လူရှင်တော်ကြီးများဖြစ်ကြတော့ကိုသောမင်းကိုရှောမွေကိုချိုတူကိုတော် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုပါဝင်ကြပြီးတန်တော်စဉ်အမှုပညာတိထုတ်လုပ်ရေးအမှ96ခွန်36လောင်းရန်ကုန်မြို့မှာတပြည်လုံးမူပိုင်အဖြစ်ဖြန့်ချိလိုက်ရပါတယ်ရှင် ဒီနောင်တော့ရမှာမီးလာပြီးတာပွဲတော်သာငါတခါရှာခဲ့ပိနေမာလကရှောက်သားမင်းအော့သာပြည့်လင်းမောချိုးချင်းဆက်လေမှာရေးပုံတော့လာတော့ပါပဲလေအလုံးကြီးတော့လက်ခဏရွှေလုံးဝင်းပါတဲ့မင်းတိန်ကဗျာဒီသူနဲ့ခရာငါကြီးတော့မှာဝ ਵੇਗ ਭੀ ਡਗੋਰੀ ਜੀ ਛੋਚੇ ਦਿੱਤੀ ਅਪੀ ਦਖਾ ਪੁਰੋ ਸਾਗੂ ਸ਼ਿਆ ਦਾ ਮਨੇ ਕੋ ਭਿਆ ਚੁਏ ਦੀ ਕੋ ਨੀਗੇ ਨੋ ਹਿਆ ਪਿੰਬਾ ਹਲਾ ਵੀ ਮੋ ਤੰਗਾ ਖਰੂ ਨਾ ਨੋ ਭਿਆ ਅਟ ਠੋ ਲੋ ਮਸ਼ਿਆ ਵਾ ਨੇ ਰੋ ਨੀ ਨੀ ਭਿਆ ਮਾਲਾ ਵਾ ਨੋ ਨੋ ਸਖੀ ਲੋ ਯਾ ਮਾ ਸਿੰ ਭਿਆ ਨੀ ਰੋ ਮਿੱਤਾ ਸਿਰ ਨਾ ਕੋ ਤੁਇ ਮਖਵਾ ਰਾ ਫੀ ਦਿੱਤੀ ਛੋਚੇ ਪੁਰੋ ਦਾ ਪੀ ਲੋ ਸੱਬ ਆ ਵੀ ਨੀ ਸੇ ਸਵਾ ਤੋਂ ਲੋ ਨੋ ਮੂ ਵਾ ਭਿਆ မတော်မောင်းလက္ခဏာရွှေလိုဝင်းမာတဲ့ဖင်းပင်ကရေရခုံမြညာတောင်းပေးလာဖို့တစ်တိရှာလှမ်းကြွမြန်းမိမှာပင်မနွားလျာဆင်းရဲလှပြီးမှမဖျားတီတာကျင်းနာတနာစိုးရင်စိတ်များလာကြောက်ကွဲတော်စားအဟာရအတွေ့ဝနာကထွက်လို့မမြမနဲ့ နမလူတသွဲမဲလူမချရင်ဝဲသားလူမကြီးတော့ထားပါသည်အယုဒယာကြီးပြောရင်တွေတော့မတ်တော်မောင်ရဲ့မလာပါမီးတော်မတ်တော်မောင်တန်တော်ဦးတင်ပါမီရှင်ရနာလက်ပြထောင်းလားချိန်မာရောက်ဖရာရှင်ရနာလက်ပြထောင်းလားချိန်မာရောက်ဖရာတန်တော်ပြန်လာမောင်မတ်တော်မောင်ရုံရင်ရွှေပဟာတစ်တိရှာထွက်ရမှာပဲသရဝါတားကြည့်လို့ညံမှုကြမလဲ အနီးလည်းမလန့်ခဲ့ပါဘူးခန့်အားကုန်ဘူးဇွန်မှာခြေနဲ့ဒီနဲ့လူဝန်တရာဝါချင်းနဲ့ရှိကြရင်ဖြစ်အမီးကြီးဆွဲရောက်ခဲ့မှာပါလောက်ရမှာညီတော်မြတ်ဖုံးမောင်ကိုကြားလက်ချင်းဝရသိန်းကိုတောင်းမှနေပြင်းနိုင်တာကြောင့်စိုးရင်ကြောက်ကြမပူပင်းကြပါနဲ့မောင်လက္ခဏာဆက်သားပါတဲ့ကွဲတော်သာဟာရကိုမြေရှက်စွာတောင်းဆောင်လာမှုကြပါဖခင်။ ဝနာကထွက်ပြီးလာကမြတ်မပြတ်တောင်းရဲ့ဓာတ်နဲ့ရံစနဲ့ပွားပြီးအဟုတ်တခဏဖမ်းမှာကြောင့်အယုတ်ကလောင်းကဝေယခက်စခန်းကဒါတောင်းရဲ့ခန်းကမနှုတ်တော့ဒုက္ခအပူတကယ်တွေ့စေဖို့အသက်တကာပြင်းနဲ့အောင်ထဲ့ဝလာတခွင်အာကာမိတ်ပြီးဝနာတဲ့အပေါင်းညာတဲ့အောင်ဟဲ့ကရောင်းတံပြတာ ตองนาน่ะเป็นปาสินองวาพะยาเดี๋ยวเลขนาเส้นไหนครับยานกูนะนาหนองโนพะยากูติ๋นสกาชื่อยาชื่อคู่เปมจาติ๋นหยอกป่าร่อครับมาครับยานี่รอตี้จังเนี่ยเฮมามาติ๋นสยาพี่ตองนี่ยักขะสวยเมี้ยๆเนี่ยเสกกะตาสิงะป่ายได้กูอี้เปาะเลยลูกสอกะหมอจวนเม็ดมันโนท้ากะตองเลียท้าเนี่ยจังตะเนปวาดิอะเย่ป่อราจ้ะ ยีโดมงเลโดเนี่ยควินโดเนี่ยอาจินยีดูถ้าเยเปยัมมูติอีเมวนาตุปัยเนตาหุตาสาจิวเดพลุนพยาก็ยัมมูกาลานเนมาโดจ้ะยีฉิดแต่หนองโดญะพ้องมาโกมอผู้โลดาตานาอุติยะบารอดีพยาเอ้งาเฮยามะเย็งเปนเนเมนหน่อยนะไอ้นาตักกะสักขามะลิเวอะถะสันนาทะคินเวดูลาโลชินญะมะเล เมดูลาโลชินญะมะเลตีซาทังปิ้นชวยพ้องตะบานนี่น้องผ่าตะมุวะตาวรีช่องถักกะเตียงส่งญีเส้นตัวไก่งาท้ายอยู่เนี่ยอตุยาบ่งล่องมะปิ้นแฟ้นปอกไหนเนี่ยเลรอพะยิ้มหมอกยันดูชื่อยาคู่มันจังปะไปร่อนี่วะมะละวะน้องๆพะยาตาซาจูได้บลุนะพะยาอีเลอะมะจ่อตะคอนละตุยอินอาปิ่นนี่ดาหมอกเลรอสัจฉิงวะระไส้เนี่ย ผู้เป็นมะจากานตวยล่ะโหพะยาเอ้วะซีฮะเลยงจะต้องเสร็จพ้องหยองเนี่ยตัดซ้องหลองสีบลูกโหมะท้าบ่ตัดจ่องนี้นายังเนี่ยสิ่งเส้นตัวเอ็มซะยาจ่ะเมียอีปะไล่เมเมียนหมอต้องกล้วยลงหมอต่อเลดิอะตังโมฉิ่งโลญาเฮ้ บ่หนองเย็นยามมามีนี่นะพะยามีรอตีดาเจียนแม่เลยามาติดแค่ตั้นนั้นก็สิทธิ์เป็นมั้นบ่หมู่คู่เป็นขณะเมียจั่วหนูมาพะยาอ้าวล่ะบ่พี่รอเฮ้ตายอนะบ่มอยุงพะหายีชาวีถั่วไล่ดา เชียงเจ้าเจ้าหลุนนี่บ่ล่ะมอยุงได้งาคู่เป็นไล่เลยมายี้บုံတော့หล่าတော့มาပဲလေသင်းကိုပြီမတီဟလကမင်းတက်တာနမကံပြီမြိန်တော့စီကိုနှမ်းတော်မီအေးဒါကြောင့်မနေ့အမြန်ဆုံးတော့ဟလံပြီးအခုအမြန်ရှာမတော်မီဝိုင်းတော်သာကောင်းမန်းထက်ကအောင်တစိတ်ဖွဲ့ရမူသာ Thank you. nadi ba bihala minda da ba ne kha za ja thu myat de blu ma do ya nadi ba lain ko bi ma ma aya za minda da jwa jwa mo sun de go ro chu lo gung chain de da yong wa lo lin ga blu amat do ti mho ba la kwe yo มาละล่ะต้องตัดจ๋าวะล่ะบ่ว่าตาไม่จังตะโกรอหายาจ้องมาพะยาหายาจ้องมาพะยาเจ้ามาบ่นี่พะยาเจ้ามาบ่นี่พะยาโลญิมาโลล่ะกันบีนมะเด้อเฮ้ขอกะข้าซาวินเด้อโซล่ะ ไม่หาลูกตันโนอุติมาอ๋อบะญิมะเอ้มาล่ะบ่าหมองเนาะติ้งโกเปียพะยามีมะรอตันโนอุติมาชวนน้าปันสิมาพะยามายุ่งเมยสุบ้านป่อเดต้ออยู่กุมมองหญิพะยาไม่เนเปียวว่าจิตซาตันนะปะเนอาเยชาเวจิงมายามะลักษณะ 4 เจรามัวหวังนี่พะยาเจรามัวหวังพะยาโอ้ยนี่มาหมอเจ้ามาซูตองลงหมองหมองจี้จกเด้หมองจี้จกเด้นี่มาเลยโอ้หมองจี้อ่ะเลยนมรอจังหมองจี้อ่ะพ่นอะลุตันโนอุติมาอ๋อพะยามันล่ะบะหมองจี้ยามะลักษณะตีดามิ้นต้องพะยาลุเปียยามอยุงวนาลุตั้วกาญิมะรอกะ ชวยซิ้นเนี่ยตุ๊ดะตะเมียวผันซิ้นโลตีราเทวีชื่อတွင်ปริยเนี่ยแพ้ออกมาเมพะยาดีคามาตะมิงโกโลจีเนี่ยตีรากะยามะโหปูซายินมิ้นยามะลักษณะโลลีดอโหไก่ซ้วยโลญิมะรอนอกโลไล่ต้อคามောင်ญีอ่ะพาวันซ้นโนติงงั้นเซียนโลตีราเทวีอะบะซ้นหาตวตีราเทวีกะซ้นหลาโลลองซินตีราเทวีโกติ้งโกปี้โลฉีเว มาลาวะหมองนี้นมะจั่นซะวิวินวินวนามาชวยตะเมยรณายะคู่ยกเปียงมาร่อเมหมองนี้พะยากะมิ้นยามะลักษณะมิตีดาอปากะควาลิยเมียนเสียนเมียนโลติงงาวิยงโกมาฉုံปิซุงงาวินมาร่อหมองนี้พะยากะมิ้นยามะลอชวยตะเมยรณายะคู่มะจาพังเมยอยาเมมะตีดาหมอยวนามา ตุมกวายามะมิลักษณะโตมอสักกูคู่มจาชุยะอองชวยตะเมตระตะยุกก้าวอองยุกเปียงโลปะไลเมขณะเนมีเซฮัลโหลหมองเนาะพะยะเนมัดดอหมองโนมิคาตนะชวยตะเมชีน้ามามีนี่อีอะตวินลักษณะชวยเซ้นปะมาโลชีจาหมอตนาฉิกินมวยทาจินเนอาตาฉิกินแต่เมปินาจาว มองเนาะพะยาอะคูพันโลไปมาพะยาพันโลไปมาพะยาญีรมงละเส้นติ่งน่ะเปียพะละวะเนาะพะยาญีดานมรมองมยี้ดอกะวะนี้กวินหะชวยตะเมงโลจินะซันน่ะปิ๊ดปะโลหนีบ่าบ่ญีดอถ้าจ่องอีดีตะเมงโหชินพะยาอองหนองพะยาอะเล้ดอเยรณาเส้ตะบ่าย่อเปียมาละวะเนาะพะยาอีเนียอีฐานะยักขะกุมมาต้องโลเปียวได้ต้อผิดถ้าจ่อง นานาวะผ่านไปหมดปะเลยหรอครับถ้าจังตริยอท้ายอ่ะญีรอเลยตันลงเตียบ่าเนาะพี่พะยากูญีรอชวยน้ําเหมียวเยซ้อยิงจ้องอย่ามาชื่ออ๋อมยีรอญีรอซี้ป้องดันโกมันดันมันตายุบผ่านท้าตาเกบ่าเมซีดูซีดีมาถั่วฉินเนี่ยตริยาเล็กไก่ท้าชวยใส่มาปั้วโล มยีรออปาขะซ้ามะตุยจั่นยิเปยย่อพะยาก้าวล่ะบ่าวน้องๆพะยามาละบ่าวน้องๆพะยามาละบ่าวน้องๆพะยาตะบรอพะยามีกะตนะชวยตะเมอวินมะหยอกขึ้นอะศีมิเสยโพขินตะมิตีดามัดดอมองยะรณาโทกะ 忙到明明陪妈干呀哦，你为啥拿酒喽？你得过来把你陪呀，你得过来把你陪呀。 放下了，老爹。

爷，那呀啥呀？ 妈了吧，那么快呀！你话因为是真大的了。 อืมถ้าบิ่แม่แม่ชิงไก่ลงงามไปไหนมุบิ่แม่ตัดตวานี้ตูสุบตาต้วยอาตาปีวากะงากูกะความาอะมาเมบิ่แม่ตัดตวากูงาปกขะแค่โลนองพะยาตัดตองคอยามาโนชิโลนี้งาเหญ่โลนี่มาเบ้เลยอโลจิซะมาบลุกตาลูตางีหนองเนี่ยฉิอาปู่ปี ยุยะจินาสวาเนี่ยไอ้เปียวนี่တော့အခုလို့မဆုံးလို့ไก่แค่นี่တော့မိကိုတောင်းမပုတ်ခတ်ဖဲจินาสวาเนี่ยအနာခံပြီးနေပါပေါ့လားငါတို့မှာတော့ဘာလီကိုကငါအကျင်ရကိုယူပြီးငါကိုနှင်းလို့จินากินတဲ့မင်းပါလေအတင်းမညာမုံစိုက်ပြီးအမဲလေးတဆုံးไก่လို့တက်လဲရတယ်နေ ဖျားခေတ္တခဏစက်တော်ခေါ်လို့ပြောနေချိန်မှာညီဘွားပြင်းမနှောနေတော်မူလှလို့ဗျာငိုးနေသလားညီတော်လေးတိတ်ပါတော့ကွယ်တိတ်ပါတော့ကိုဖျားအပေါ်ပဲအင်းပြင်းမနှောမူလိုက်ရင်လေညီလေးကတပန်စက်တော်ခေါ်ပြီးအောင်တော့ညီတော်လေးမှားပါလားဟောဖျားညီတော်ဘူဘာဘူးဖျားနောင်ဖျားစက်တော်မူနေချိန်မှာပြင်းမဲ့ချင်းတိုက်ပြီကိုမင်းမပုတ်ခတ်ဖဲနောင်ဖျားစက်အမနှိုးမျိုးဆိုရင် มันลงไม่ใช่เพิ่นนี่แหละบาดิพะยาหนองหนอพะยาท่านหนอโตจ่ะล่ะนี่แม่เอ๋ยอปองก็ล่ะจ่ะไหนน่ะหมูจ่อวินมาโหสิ่ท้ากันหมูบาพะยาสิ่ท้ากันหมูบาพะยาอะโลเฮ้จุบินกว่าจ้ามาสิต้องตะระวาดีนานายุ่งเหมพันซิงกาท้าต้องตะระวาดีเบ้ยีรอมงลักษณะ4รอเสร็จตาบิยอยามาล่ะอะยังนี่เสร็จตาบาดิพะยาอ๋อเฮ้ยามะมิ่นหนองกะเดะละกันชวยเลต๋องติงกวย มันนี่ขนาดปิดต่อมาหมดนานาย่อมทุกข์ล่ะตะโกก็บ่ให้เนาะมาล่ะพะยาจนอยู่ตะล่ะบ่พะยาชุ่งน่ะไปรอหมูบ่พะยาเอ้ติมะตูร้องอาจ้องงาเสร็จต่อหมูนี่ปอมมาตะรวยเนี่ยช่วยอ่ะแลมาล่ะบ่โดญีโกเนี่ยตูรุญีโกจินตาเตียกว่าช้าล่ะบ่ล่ะลูกสิ้นซอบีงงมิโลอะเสบ่มีจ่ะล่ะบ่พะยาเฮ้ตู้เฉยหมองมิ เฮ้ยนี่งารุญีโกนี่ทุกข์จิตุญีละดิติสนีโกอยู่ด้วยเตียนนี่ถูกต้ออกูเบมาสิดีโกลั่นหนุ่นเนาะหมอมีมาล่ะบะพะยาจนอမျိုးโลญีโกนี่ตูดีโซโซไม่โดดันชิ้นโลปะบ่าเหรอพะยาเอ้งารุดีอยุธยาเมยตันตะบาผิดดีอีหมอยุ่นนี่งาไอ้เจียนตีราเทวีเปี่ยวอยู่งารุญีน้องชาณีจิ้นผิดดีหมอมี มาล่ะบะเพียตีราเดวีโกเต็งโกရှင်เม็งกัตตะลีจิตรงจีนยาတွင်อีโจนั้นนี่คิดจานาไกตีราเดวีนี่จนอမျိုးတွေ့ပြီးมงโดยามณีลักษณะလို့ไล่ลาเลียนปะปะยันတွင်อีญะตะเบกโกปี้เก๋บาดิชุซ้าတော်มูว่าတော့ရှင် มาโรตีราเรวีอะเตเตเพกินุเสียงเพมองโนสุปองโนชวนิตาโปไลบายตะมาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโรมามูโลขะจาบาบอพะยาโร 比他这位没黑的啊，见到没有少年了，背叛你的啊。ये यामा चनो म्योआ तना न्यातारो मुवाले अको फिटे बाली वो नंगा छालो मु चनो म्यो यी मया गुदा प्यान्या ओ केमा लो तना रो मुवा अयुग्या शिन बा रो भया सेरा तु ये भया हादी मतिया नबी नैसे तु ओ पे ख्वेमी हु तसा प्युवे तु फामी दी थाजा ते नंग नो सिया तैता थैना म्यो गु क्वा बाली म्यों में आ अच्छा सन्ना जी हुई अब तक सोंगी का ती मया आ सोंगी बनी आरु आ लंबिया भी हो गया कौला भाभो मेंने पारु थिया บาลีอโกสังเงินเนี่ยดีอีเนี่ยผิดบาดเถียบาลีอโกนี่จินอเมียวตุ้จิงๆปุ้มมันตรันตุลาบาดเถียตุลาบาดเถียอ๋อมีสวยรอตุ้ยเฮ้ยมองไม่เหลือหนีโกขวัญจารุยายังพี่มองไม่อ่ะอเมียเอ็นเวนความตัวเองพี่ถ้วยมาตากระทามีตีนี่โกเอ้าใจน้องข้าอ่ะมาตากูตื่นยาเลยเอางาอ่ะอเมียกูเหมียวข้าปะไปเอาสวยรอตุ้ยเฮ้ย เฮ้นองโดบาลีเป็นไงยังมาล่ะดิงาโกนี่พิษต่อเลยมันยามจะไม่สักดิยินดีต่อกาเตียโกดีงาอีเล็กเช่นอับแต่เต็มดิจะเจ้างาเต็มอาจีนันเนี่ยตัวงาเมียอาจันเนี่ยมีเจ็ดดิน้องโดไม่บาลีมาจะมีเต็มสีเวงเก่งเจ้ากูอันยังตัดจอมามุ मैं यामा जो ये तू जिंग येंगा नर्वे वेंगा जपान तजोमी ले जो यमी लियांगी यव क्या पेटिन दंब्याजा अमें में नारो निगो लांचे दी पेलें दूदीना तेजे अंतादनी नाते याजिये हारी यव क्या पिशी फिदी ดินดีต้องจะเสียเลยเราจะไปอ่างหาตั้งที่บาลีไหม ก็ล่ะบ่บ่เอาเสียไม่เนี่ยจะน้องมาเตียเรามีอามันพี่เบบีจะน้องเตียเลี้ยงเตียบาลีละจะยืดดูตาเอากูอ่ะนี่เราตู้ใจอ่ะบาลเวนเอ็งเสียยาท้ายจะน้องมีเสียข้อเราตั้งมาบาลีเพียต้องมีบาลีเป็นตาเอากูอ่ะงานเนี่ยเป็นลูกตาหน้าเรามีบ้าง มาแล้วเจ้ารอเสียงยามาตะเคียนพะยาตะเคียนมาตีราเทวีสงเงี้ยอีตู้ดีอ่ะโกเจียวเพลุเต็งกงปีโกยกยันยีบาจอกจ้ําเมียเสมาตาป้อนในมาหมดตงกระเรฉอกตันนอเหมี่ยวสิเปียเมียจอกจ้ําเสียงอีใจเมนซุนเนี่ยมาพะยา สรุปตุ้ยเจียงหยองมีพะยาไอ้เตียเทวีดิลุงซอติสสาชื่ออยู่ผิดดิถ้าตากีรีดิตู้อโลกูมาปาลินตัดต่อเลเตียอี นลองป่วยดอเลเตียอิอเฉิมจาติมีตีราดิวิชิมชิสงสัญญาอะเยจีราดิตุจิญโยมิมาละบาชิเมเมอีหนุมันนีโรเหมี่ยวดิปวนะเลนะเมนีตาผิดบาดิจะเสงานิตาอยวยกะเมเมงูคงซ้วยทะพิตะจาเมงะวะระไซเล่นะพิติต้อคะเมเหมียวยิกว่าบาดิพะยาดีคามะปวนะเลนะเมติต้อคะรึงตะจาฉังก็ป่วยมาละบาพะยา จะนุ่ยตาดีน้องน้องเข้ามายามาเมงนากะจะตากรีบไปขึ้นยาในจวนแอพิอมุดอแท้มีดูพี่เจ้าปะนอหูเตียนน้องเขาจะยามีลีและพิต้องตะเขามาที่เซกระบาปะลงตีเซสู้กูไปเก็บบาดีพะยะคู่คารวินพ้องสีดูอาเชมเมงเนี่ยเล็กจอเนี่ยต้องกาตะเลยปะกรีใจขอนอาจีลาบาเลยพะยะก้าวล่ะเวดีหนุมางาดีอยุธยาพี่ศีล ยามีอสวยรอตัตตระทังไม่ต้ารอยามาไม่ผิดดีติงโกศีโกเน็งๆโลเทวีโกส่งญิ้นหยั่นด้วยงาสู้รอเป็นมีติมีงาโลสิได้ผ่องเซ็นโลยาก็คราโกผิดเสียตรี 忙喇叭接入了个平面关系不呀白将为他的微转所引的你也空嘛家这能送有老白吧米吧呀 到那里吃饭了吗一直弄着那口角了等我婆都要你去掉我妈来你地大地位的高你那边的技术员这是那上代康的你们出门两位的吃饭很多人的对老好嘛我们也吃嘛陆地有地啊一空张老人的事故变了吃饭 猛了吧明朝的那张路接着没有就那没有等我要抓吧你是一座山的墓吧不要我还很怒吗经过上面这个快别嫁了我将上墓把墓两个交片梦人路不路梦我拉一个口罩衣没有嘛你要来用这我懂得谁的嘛等待过上路空了没另外地吧哭嘛家可那要给要了 你那名义一打哦很有马力你呀嘛都拿上这个马片的你啊地巴都空落也拉一笔你呀嘛就不你三个的那片我有的那许多找我看谁了回来嘛很有马毛笔那样的马呗别你加油好么啊不把这边灭我有个嘛对你的上来没那有的呀我有的那找你片要来 我同样来嘛那我有个路面那个最低点等到我碰见了我啊那些鬼爸爸了我还很弄嘛我的面那薄弱的家挺像卖了的我那里那没有卖也哭吧娘顶着羊啊啊没呢看了你等到那不是阿弥啊那我也到家有了 Hello, Mia Ma, sit a mamma, and no ma. Then, no, the mobia, so dear, mini make a lana pity, and of the abyssin, Yama, Lacanaro, ah, Cuniani, the anuma, ah, mob in Anian, Tau Panzillo, baby, a king, a bed, a mini, callo, you go there by the knee. Jesu, Dina, Badi, mini make a lana of me. Then, no, the Yama, me out this that I will come you. The Hongdi Yaong Gri Tiu Gai Pha Tho Chang Tengu Yaong Kong Ya Ba Mi Ate Na Tami Kao Ma Bi Hanu Ma Ajo Ro Song Lu Aung Se Chang Su Mong Gaung Tao Lai Pa Ye Mi Ya Ma Se Te Ma Hanu Ma 大哥空乱月穿了那个跟我比妈都要垃圾那看那哥哥把路面命令对着呀江西里诶江南的人哭着他胖了对着这位安宁乡里妈呗嘞诶表你家呀他听妈对着哭着他下了妈妈跟我比那么这穿那路抱着母上 啊 妈妈的给妈妈呀妈妈的给妈妈呀这老牛鸡 ขนุมาหมอกขึ้นไปดิมิ่งอย่ามาอีเสดตะมันมาพะยายุมมาตังตะยะไม่ใช่เตียงเลวดอไปไล่ไปดิอยู่ซาดอหมู่บะพะยาแม่เลยมองน้อพะยาเลวดอยะนาบาละน้ออะเมเมเลวดอยะระนาตะค้าเมียยะเคมาติดาตะเมเคชวยบุเวมามาชวยปะไหนมูยิมมาติสนีเมตะญามา ยามะมีเสตมันมุอมูญูดอเล่นเนี่ยเนี่ยตัดต่อเลยงาไม่เสงะอาเปเสโลเลยสีท้อบะอสะจีดิโลเนี่ยลองซาเตียนโลอมีโกมีชุบยอฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า 点药来。ยาจอติ้งโหนำบ่ยกต่อเลยชาลงมาด้วยแต่อยู่ๆเนี่ยอาชีอนักตองเหมี่ยวปัดเลยชอกลูก young ngedaran yok ase phan pi sia phu ya to ka u yin yarana ma balu mya hun yang san le chan ti ya ywe nawra lawat do a thakin ma ti ya ko sat ta do kha mong phaya a daro u tin lo ma ti saka amain do mya ma yet tat ta che da pat le ma yok khin ke ma do u ba phaya de ko ne yet lo mya si ye yok che do mi phaya myaw wa de phaya akay ywe Luma to Gabo, a Tekara, Uga, Qua, and Talu. Now you are some young you. A maro is still like young. You bong look the door, Uti Abadi Baya. Mamma, we don't know Cabaco, Shake Abra, Mamma, you know. Hit my young name. Come on.